คือตามความเข้าใจของผมก็คือว่าอย่างที่ผมเปิดอย่างสามข้อเทียนเนี่ยก็คือฝึกความรู้ตัวให้มากขึ้นเรื่อยๆขนาดยกก็ต้องรู้เราแบบอย่างนี้ก็คือหลวงพ่อเขียนก็คือถ้าตั้งท่าให้ลงมาตั้งท่าอย่างคุณยายทำเนียงก็ท่านที่ผมก่อนจะมาบรรยายว่าเนี่ยก็คือใจคุณยายทำเนียงก็เลยน่าเนี่ยท่านบอกว่าจิตของคนเราทางธรรมชาติจะไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่นิ่ง ให้อยู่ให้รู้ไปเรื่อยให้รู้ตามปัจจุบันธรรม ดีละ อะไรอย่างที่แบบเดินใจก็รู ้เดิน ใจก็รู ้ แล้วแต่ปิติขึ้นมาก็รู ้ ให้รู้ตามสภาวะธรรมที ่เกิดข ึ้นตามปัจจุบัน ดีละรู้ไป แต่ทีนี้รู้อย่างคุณยายว่าที่ผมเคยประดิษฐ์ของคุณยายทำยังไงก็คือว่าเรารู้ไปแล้วนี่จิตเราก ระโจนเข้าไป กระโจนลงไปอยู่กับภาวะนั้นแต่พอมาสายทางออสเทียนนี่คือที่ผมฝึกกับอาจารย์ต่างๆออสเทียนเนี่ยคือให้เราไปความสึกตัวจากการสร้างระหว่างหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่คุณยายพูดมาเนี่ยเราจะรู้เอง อ ันนี้ไม่ทราบว่าต้องคืออาศัยจังหวะอาศัยการสร้างรูปแบบไปก่อน สร้างไปก่อนก็ได ้ นะค่อยทำไปก่อนก็ได้อย่างเมื่อสองวันศุกร์หมอกำพลมาหมอกำพลอยู่สุพรรณมั้งอยู่อู่ทองหมอกำพลคนละกำพลมั้งนี่กำพลนี่สอนแนวหลวงพ่อเทียนอยู่ที่แถวพุทธมณฑลนี่ก็ภาวนาก็ตื่นขึ้นมาแล้วคือปัญหาใหญ่ก็คือตัวรูปแบบนี้ยังไม่ใช่ตัวหลักนะการสร้างจังหวะขึ้นก่อนก็เป็นอุบายอันหนึ่งก็ดีกว่าเลื่อนลอยไปนะแต่ว่าหัวใจหรือแก่นสารของการปฏิบัติคือทำยังไงสติจะเกิดจริงๆสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดนะบังคับให้เกิดไม่ได้สติเกิดจากจิตมันจำสภาวะได้เช่นมันเผลอไปเนี่ยแล้วมันรู้จักว่าเผลอเป็นยังไงพอใจมันลอยแวบมันรู้จักว่าใจลอยแล้วอ้อใจลอยแล้วตรงที่อ้อใจลอยแล้วเนี่ยสติมันเกิดนะงั้นสติที่เกิดจริงๆเนี่ยใจจะโล่งใจจะเบาใจจะเบิกบานนะใจจะไม่อึดอัดนะอย่างสังเกตไหมใจของคุณมันยังไม่เบามันยังไม่เบารู้สึกไหมงั้นสติจริงๆยังไม่ได้เกิดขึ้นนะมันยังมีความพยายามจะให้สติเกิดขึ้นนะความพยายามตัวนี้แหละกั้นเราไว้สิ่งที่ทำให้บางคนปฏิบัติเร็วบางคนปฏิบัติช้ามีสามอันที่หนึ่งตัณหาถ้าอยากปฏิบัติแล้วลงมือทำแล้วก็ไม่มีทางถูกเลยเพราะระหว่างที่อยากแล้วไปทำเนี่ยการกระทำกรรมตามความอยากเนี่ยจิตในขณะนั้นความอยากยังอยู่นะมันบงการให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยนั้นจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิต แต่อาศัยตัณหาเชื่ออาศัยความอยากเพื่อรับความอยากหรือเปล่า ต้องรู้ให้ทันเลยของเราไม่รู้ทันเห็นไหมเราทำดุยหวังว่าวันหนึ่งจะแจ้งขึ้นมาบางคนแจ้งขึ้นมาบางคนไม่แจ้งนะคล้ายๆโอ้บารมีแก่กล้าอบรมมาดีก็แจ้ง แล้วที่อาศัยจิตนาระจิตนาก็ใช ่ใช่แต่ว่าต้องรู้ทันนะรู้ทันสภาวะจริงๆไม่ใช่คิดของคุณยังติดการคิดเยอะรู้สึกไหมโยนการคิดทิ้งไปนะอย่าเอาการคิดมาใช้หลวงพ่อเทียนก็ไม่สอนให้คิดงั้นอย่าเอาการคิดเปรียบเทียบมาใช้นะอย่างนี้สำนักนี้ว่าอย่างนี้สำนักนี้อย่างนี้อันไหนถูกอันไหนผิดค้นคว้าด้วยการคิดเอานะโยนทิ้งไปเลยใจเด็ดๆนะโยนทิ้งไปอัน ที ่สองคือตัวที่สองคือตัวทิฏฐิตัวความคิดความเห็นนะชอบคิดเอานะตัวที่สามคือความถือตัวความถือตัวมีสองแบบถือว่ากูเก่งแล้วไม่ฟังใครนะฉันรู้เยอะผมรู้เยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่ฟังนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถือตัวว่าห่วยที่สุดเลยไม่เอาไหนเลยเรานี่โง่ที่สุดแล้วเลยท้อแท้ใจนะนี่ถือตัวเหมือนกันมานะถือว่าเราไม่เอาไหนเลยนะ อ ันตรายทำให้ปฏิบัติไม่ได้นี่สามตัวเนี้ยเพราะงั้นเวลาที่คุณปฏิบัติเนี่ยจะพยายามทำให้สติเกิด